en fe. Ja. Med tanke på att vi på Bluestep kan ge lån till dig som har fått nej på andra håll, skulle man kunna tro att det vi gör någon slags magi. Men vi bara anstränger oss lite mer, eftersom vi vet att fler klarar av ett lån. Bluestep. Bluestep.se. Tillbaka till musiken på dansbandskanalen.se. Jag inte.